Masz prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 21 w czwartek 7 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Liczba przypadków koronawirusa w Polsce przekroczyła 15 tysięcy. Wyzdrowiało prawie 5 tysięcy osób. W niedzielę nie pójdziemy do urn. To efekt kompromisów w obozie rządzącym. Pierwsi ewakuowani pensjonariusze wracają do domu pomocy społecznej pod Bełchatowem. Testy laboratoryjne potwierdziły 166 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Poinformowało o tym kilka godzin temu Ministerstwo Zdrowia. Zakażenie udało się wyleczyć u prawie 5 tysięcy osób. Zachorowało do tej pory przeszło 15 tysięcy. 755 zakażonych zmarło. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że dziś zdiagnozowano 324 zakażenia koronawirusem. Łącznie w czwartek mamy 324 przypadki nowych zakażeń koronawirusem i 22 osoby, które niestety umarły z powodu COVID-19 lub powikłań po COVID-19. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że 116 zakażeń z dzisiejszego bilansu dotyczy województwa śląskiego. Mamy oczywiście gro przypadków na Śląsku, z tym, że dzisiaj na Śląsku jest kilkadziesiąt zakażeń z Domu Pomocy Społecznej. Dzisiaj mamy mniej przypadków zakażeń wśród górników. Ostatniej doby wykonano 15,5 tysiąca testów w kierunku koronawirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Wybory prezydenckie latem i korespondencyjnie. To wynik kompromisu uzgodnionego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i prezesa Porozumienia Jarosława Gowina. Cała Zjednoczona Prawica zagłosowała przed południem za odrzuceniem senackiego weta do ustawy o głosowaniu listownym. Głosowało 460 posłów, 236 było za, 213 przeciw, 11 się wstrzymało. Sejm odrzucił uchwałę Senatu. Wynik głosowania podała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która będzie musiała wyznaczyć nowy termin głosowania. W niedzielę nie pójdziemy do urn, a Sąd Najwyższy najprawdopodobniej stwierdzi, że wybory były nieważne. Za organizację nowych wyborów będzie odpowiadała Państwowa Komisja Wyborcza. Później niż zwykle odbędą się także tegoroczne egzaminy, a dyrektorzy szkół mają wkrótce dostać od resortu edukacji wytyczne, jak bezpiecznie je przeprowadzić. Chodzi m.in. o odległość między zdającymi i sposób dezynfekcji. Z powodu koronawirusa matury zaczną się 8, a egzaminy ósmoklasisty 16 czerwca. Nie będzie matur ustnych. Odwrotne podejście zastosują Włosi. Nie będzie egzaminów pisemnych, tylko ustny, na który uczniowie stawią się w szkole osobiście. Ci ze zmniejszoną odpornością będą mogli odpowiadać online. Taka możliwość przewidziana jest też w przypadku znacznego wzrostu zachorowalności w kraju. Ustna matura przed 7-osobową komisją obejmie obowiązkowe i wybrane przez ucznia przedmioty w postaci prezentacji, a potem odpowiedzi na pytania komisji. Maturzysta skomentuje też wybrany przez członków komisji, a nie jak przed rokiem wylosowany przez ucznia, tekst z literatury włoskiej. Padną też pytania dotyczące postawy obywatelskiej i włoskiej konstytucji. Ma to zastąpić obowiązkowe praktyki szkoła-praca, które w tym roku nie mogły się odbyć. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Instytut Pamięci Narodowej protestuje przeciwko zacieraniu śladów zbrodni katyńskiej przez władze Rosji. Z dawnej siedziby NKWD w Twerze zniknęły tablice upamiętniające jeńców obozów w Ostaszkowie. Prezes IPN Jarosław Szarek powiedział w Polskim Radiu 24, że to działanie wpisuje się w nową formę polityki historycznej Rosji. Rosja wraca opowieści o historii XX wieku do narracji komunistycznej sowieckiej. Kilka miesięcy temu mieliśmy oświadczenia ze strony Moskwy kwestionujące, podważające istotę paktu Ribbentrop-Mołotow. Dzisiaj decyzja o zdjęciu tablicy. Wiosną 1940 roku z rozkazu najwyższych władz Związku Sowieckiego, w tym Józefa Stalina, funkcjonariusze NKWD wymordowali niemal 22 tysiące Polaków wziętych do niewoli po agresji Sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku. Ukraińskie władze planują otworzyć dla samochodów przejście graniczne Rawaruska-Hrebenne. Ma to zmniejszyć ruch na dwóch obecnie działających przejściach Krakowiec-Korczowa i Jagodzin-Dorochusk. Ruch graniczny wróci, gdy szczegóły zostaną uzgodnione ze stroną polską, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk. Na dzisiaj mamy informację, że rząd Ukrainy rozpatrzył tę sytuację, żeby otworzyć przejście Harbenera-Waruska. Tak powiedzmy, na dzisiaj mamy pozytywną informację, ale na razie idzie uzgodnienie z polską stroną, z rządem polskim, dlatego żeby i polska strona dała potwierdzenie, że daje zgodę na otwarcie tego przejścia. Także czekamy tego uzgodnienia. Ukraina zamknęła przejście Rawaruska-Hrebenne 7 kwietnia z powodu pandemii koronawirusa. Pierwsi pensjonariusze wrócili po ewakuacji do Domu Pomocy Społecznej Świętej Barbary w Kleszczowie, niedaleko Bełchatowa. Witali ich pracownicy placówki. Nie wszyscy wrócili jeszcze do pracy, bo część nadal zdrowieje. Do ewakuacji doszło 22 kwietnia. Dziś wrócili pensjonariusze, którzy trafili do szpitala w Łodzi. To był Serwis Trójki. Cześć, tu Justyna Święty, Ersedzic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. No to już Adam Malecki. Dobre informacje dotarły z Holandii. Ronald Koeman, trener reprezentacji Oranje, do tego były piłkarz m.in. Barcelony i Ajaxu, wraca do zdrowia. 57-latek przeszedł w niedzielę operację serca, a dzisiaj w specjalnym komunikacie opublikowanym przez Piłkarską Federację zapewnił: w tej chwili znów jestem zdrowy jak ryba. To oznacza, że wrócę w pełni sił, gdy piłka znów będzie się toczyć, podkreślił Koeman. Piłka będzie się toczyć już niedługo oficjalnie w niemieckiej Bundeslidze. Wznowienie sezonu nastąpi 16 maja. Przerwa związana z pandemią koronawirusa trwała ponad 2 miesiące. Christian Seifert, dyrektor generalny Deutsche Fußball Liga, cieszy się z powrotu do rywalizacji. Reakcje na wznowienie rozgrywek są bardzo interesujące. Jest to komentowane powszechnie od Los Angeles przez Tokio po Londyn, że to właśnie w Niemczech, w jednej z najważniejszych lig europejskich, jako pierwsze wracają mecze o stawkę. Oczywiście to by się nie mogło udać i muszę to podkreślić, gdybyśmy nie funkcjonowali w państwie, w którym jest jeden z najlepszych, najnowocześniejszych modeli służby zdrowia. Jeśli ktoś zapomniał, jak wygląda tabela w Niemczech, na prowadzeniu po 25 kolejkach jest broniący tytułu Bayern Monachium, w którym występuje oczywiście kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Drużyna z Bawarii wyprzedza o 4 punkty Borussię Dortmund, a o 5 RB Lipsk. 16 maja odbędzie się 6 spotkań, w tym derby Zagłębia Rury pomiędzy Borussią a Schalke. W siatkówce, choć jest to jeszcze informacja nieoficjalna, los Ligi Narodów zdaje się przesądzony. Tegoroczna edycja zostanie odwołana i nie odbędzie się. Oznacza to, że w tym sezonie reprezentacyjnym nie odbędzie się żadna oficjalna impreza. Liga Narodów Kobiet miała wystartować 19 maja, a mężczyzn 22. Finały rozgrywek miały się odbyć tego samego dnia, czyli 5 lipca. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. W tej chwili termometry pokazują od 7 do 12 stopni Celsjusza. W nocy przymrozki, ale tylko w górach. 0 stopni na wschodzie, 5 na zachodzie, 7 stopni Celsjusza lokalnie nad morzem. Jutro na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie słabe, przelotne opady deszczu. Tam 14 stopni najchłodniej, a najcieplej na Dolnym Śląsku 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać.